ระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. มหาปทานสูตรว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เรื่องเกี่ยวกับบุพเพนิวาส 1. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กะเรริโกดีณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กะเรริมณฑปสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้2พระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เสด็จลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปที่หอนั่งใกล้กะเรริมณฑปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กะเรริมณฑปสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เรื่องนี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะ 3. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมิกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสหรือไม่พวกภิกษุทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตถึงการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมมิกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะได้ทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 4. ภิกษุทั้งหลายนับจากกัปนี้ถอยหลังไป91กัปพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนับจากกับนี้ถอยหลังไป31กับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกับที่31นั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสโภได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในภัทรกับนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกกาคมนะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นมาในโลกพัทรกับนี้เช่นกัน 5. พระวิปัสสีพุทธเจ้าพระสิกขีพุทธเจ้าพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์พระกกุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมนะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระชาติเป็นพราหมณ์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลพราหม บัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาติเป็นกษัตริย์ได้อุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์ 6. พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระโคดว่าโกณฑัญญะพระสิกขีพุทธเจ้ามีพระนามโคดว่าโกณฑัญญะพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระโคดว่าโกณฑัญญะพระกกุสันทพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสสปะพระโกนาคมนะพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสสปะพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสสปะบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโคดว่าโคตมะ 7. พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ 80,000 ปีพระสิกขีพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ 70,000 ปีพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ 60,000 ปีพระกกุสันทพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ 40,000 ปีพระโกนาคมนะพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ 30,000 ปีพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ 20,000 ปีเรามีอายุเพียงเล็กน้อยผู้ที่มีอายุยืนก็เพียง100ปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นแคฝอยพระสิกขีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นมะม่วงพระเวสสภูพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นสาละพระกกุสันทพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นสึกพระโกนาคมนะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นมะเดื่อพระกัสสปะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นไทรบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นอสัตตะ 9. พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระขันธะและพระติสสะพระสิกขีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นผู้ที่เจริญได้แก่พระอภิภูและพระสัมภวะพระเวสสภูพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระโสนะและพระอุตระพระกกุสันทพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระวิทูระและพระสัญชีวะพระโกนาคมนะพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระพิยะโยสะและพระอุตระพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระติสสะและพระภารทวาชะบัดนี้เรามีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 10. พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุ 168,000 รูปครั้งที่2มีภิกษุ 100,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 80,000 รูปพระอัครสาวกที่เข้าประชุม3ครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพพระสิกขีพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุแสนรูปครั้งที่2มีภิกษุ 80,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 70,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้ง3ครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพพระเวสสภูพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุ 80,000 รูปครั้งที่2มีภิกษุ 70,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 60,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้ง3ครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ พระกกุสันธพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 40,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสกพระโกนาคมนพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 30,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสกพระกัสสปะพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 20,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสกบัดนี้เรามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 1,250 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสก 11. พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีภิกษุอโศกะเป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคพระสิกขีพุทธเจ้ามีภิกษุเขมังกรเป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคพระเวสสภูพุทธเจ้ามีภิกษุอุปสันตะเป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคพระกกุสันธาพุทธเจ้ามีภิกษุวุฒิชาเป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคพระโกนาคมนพุทธเจ้ามีภิกษุโสตติชะเป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคพระกัสสปะพุทธเจ้ามีภิกษุสัพพมิตตะเป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคบัดนี้เรามีภิกษุอานนท์เป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคบัดนี้เรามีภิกษุอานนท์เป็นอุปถาคเป็นอัครอุปถาคพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดาพระนางพันธุมาดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงพันธุมาดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาพระสิกขีพุทธเจ้ามีพระเจ้าอรุณะเป็นพระบิดาพระนางปภาวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอรุณวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าอรุณะพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระเจ้าสุปฏิตะเป็นพระบิดาพระนางยศวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอนุมะเป็นราชธานีของพระเจ้าสุปฏิตะพระเจ้ากุสันธพุทธเจ้ามีพราหมณ์อัคคิทัตเป็นพระบิดานางพราหมณีวิสาขาเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่าเขมะกรุงเขมวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะพระโกนาคมนพุทธเจ้ามีพราหมณ์ยัญญทัตเป็นพระบิดานางพราหมณีอุตราเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่าโสภะกรุงโสภวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพราหมณ์พรหมทัตเป็นพระบิดานางพราหมณีธนวดีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่ากิงกีกรุงพาราณสีเป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกีบัดนี้เรามีพระพุทธเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาพระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงกบิลพัสเป็นราชธานีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเรื่องนี้แล้วจึงเสด็จลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปยังพระวิหาร 13. เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้สนทนาเรื่องที่ค้างไว้ต่อไปดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอานุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลผู้ปรินิพพานแล้วผ